بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام شروط ولا مهبان هذا ولا لا أقسم بيوم القيامة ما يقيامة تدين كي قسم خبر ولا أقسم بالنفس اللوامة أول ما يمرامة كرني مالي النفس كي قسم خبر يقيامة آتي ذهب أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة كإنسان سمشتا هيك هموستي هدية يكبين هذا كنجي بلا قادرين على أن نسوي بنانة تومي هم دولش پر قادر هيك تنسي وستي قبلنو كي بور بور تك دوست مرار بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل الإنسان يشاهد هيك مزيد بلا عمالنا كتاب يسأل أيان يوم القيامة وشتا هيك استعبادة دين تموغا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر تو سكرا جهة دب آخين چبیا جائیں گی اور دب چاند دہنا جائے گا اور دب سورد و چاند ملا بھی جائیں گے يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر حقیقت نہیں اسے کوئی پناہ کی جگہ نہیں لے گی اس دن آپ کے ورحی کی طرف کا رہنا ہوگا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو پتہ لایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ولو ألقى معاذيره خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے لا تحرك به لسانك لتعجل به اے میرے حبیب اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیجیے ان علينا جمعه وقرآنه یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھاتے ہیں ثم ان علينا بيانه پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة حدث نہیں بلکہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا چاہتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اس دن کئی بہتر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اور کئی چہرے پریشان ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بھرتا ہوگا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق حدیث نہیں جب جان ہنسی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ والا ہے اور مرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جزائے کا وقت والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق اور ایک پلی دوسرے سے جھوٹ جاتی ہے اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے فلا صدق ولا صلى اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی ولكن كذب وتولى بلکہ وحی کو الٹا پھٹا دیا اور وہ موڑ گیا ثم ذهب الى اهله يتمطى پھر نکلتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل گیا اولى لك فاولى ثم أولى لك فأولى أفسوس تشتر كلا أفسوس تشتر أيحسب الإنسان أن يترك سدى كأي إنسان بيسم الله تعالى يوسي شكرا بمها دي تريد شعور ألم يكن نطفة من مني يمنى يابو إيك بطفة تحبك تقايا يافا ثم كان علقة فخلق فسوى هم الله هو بيا كلا الله نوسي تيك إنسان رادي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى هم سيبرد ورورتي دوك إسم رادي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول إثبات القادر نهي؟ فكرة سيء بودو بوزيدات نهي؟